เรื่องบูชาพระคุณแผ่นดินโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอพรและเมตตาธรรมความสุขสวัสดีความเจริญในศีลในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งเก็บฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้มีหัวข้อว่าบูชาพระคุณของแผ่นดินเป็นหัวข้อสั้นๆจำง่ายดีบูชาพระคุณของแผ่นดินท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินอาจจะไม่เคยคิดในเรื่องเหล่านี้เลยก็ได้คำว่าบูชานั้นมันมีความหมายที่เราทั้งหลายยังไม่ค่อยจะเข้าใจยังเคลือบแคลงยังสงสัยยังไม่ชัดเจนยังคลุมเครือกันอยู่ส่วนมากตามบ้านนอกของเราภาคอีสานเนี่ยเข้าใจว่าบูชานั้นคือการนำดอกไม้ธูปเทียนขันห้าขันแปดมามอบเวรเคนให้ยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวแล้วก็ยกให้มอบให้ถ้าบูชาพระคุณแผ่นดินก็คือจะต้องทำหาธูปเทียนหาดอกไม้มาวางลงบนแผ่นดินอย่างนี้หรืออย่างไรนี่แหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดกันทำไมคำถามในใจจะเกิดขึ้นว่าทำไมยังจะต้องมาบูชาแผ่นดินสิ่งอื่นที่ควรบูชายังมีอีกเยอะทำไมเราจะต้องมาบูชาแผ่นดินความจริงเรื่องแผ่นดินนี้จะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะบูชาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านมักจะเปรียบพระอรหันต์ทั้งหลายว่าเหมือนแผ่นดินถ้าผู้ใดทำจิตทำใจได้เหมือนแผ่นดินผู้นั้นก็เป็นพระอรหันต์นี่ฟังให้ดีนะแผ่นดินที่เราได้เหยียบย่างได้อาศัยอยู่นี่แหละใครจะว่ายังไงใครจะทำยังไงใครจะถมน้ำลายคายเคระหุจจาระปัสสาวะขออภัยขี้ราดเหยียวรถแผ่นดินก็ไม่ได้ว่าอะไรใครจะเดินไปอย่างเคารพนบนอบสักการะค่อยย่องค่อยเดินไปด้วยการแสดงอาการคารวะแผ่นดินก็ยังไม่ได้ว่าอะไรใครจะเอาของหอมของสะอาดวางลงบนแผ่นดินด้วยความเคารพนอบน้อมแผ่นดินก็ไม่ว่าอะไรใครจะเดินกระทืบลงไปบนแผ่นดินแผ่นดินก็ยังอยู่อย่างนั้นจิตใจของพระอรหันต์ก็เหมือนกับแผ่นดินนี่เราจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามแผ่นดินนั้นมีคุณมีค่ากว่าเราแก่เรามากเพราะนั้นคำว่าบูชาพระคุณแผ่นดินนี่จึงเป็นสิ่งที่จะต้องมาพูดกันมาระลึกนึกถึงคำว่าบูชานี่มันก็ยังต่ำกลวมยังเคลือบแคลงยังไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งดังกล่าวแล้วมันเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าปูชาปอปาสระอูปูชา แต่พวกเรามาตัดหางปอปลาออกเสียให้มันสั้นลงเหลือครึ่งเดียวเป็นบ่อใบไม้แล้วก็เรียกกันว่าบูชาความหมายของมันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีๆดังกล่าวแล้วว่าถ้าพูดถึงบูชามันก็นึกถึงดอกไม้นึกถึงธูปเทียนขึ้นมาแต่คำว่าบูชาจริงๆนั้นมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นดอกมันหมายความว่าการเป็นผู้รู้จักคุณค่าการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของสิ่งของของบุคคลของกิจกรรมนั้นๆและกระทำต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมอย่างลูกเต้าบูชาพ่อบูชาแม่พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงในโลกนี้คงจะหาผู้ใดเหมือนสองท่านนี้ไม่ได้และในโลกนี้ไม่มีผู้ใดทุกข์ยากลำบากอย่างยิ่งที่มีต่อเราเลี้ยงดูรับผิดชอบอุ้มชูมาตั้งแต่เกิดตีนเท่าฟ้าห้อยตั้งแต่น้อยขมใหญ่ตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่อยู่ในท้องไม่มีใครที่จะเอาใจใส่รักทนุถนอมกล่อมเลี้ยงเรามายุ่งยากลำบากกับเราในชีวิตนี้ที่สุดบุคคลที่ยุ่งยากกับเราที่สุดคือพ่อกับแม่นี่แหละแล้วเมื่อเราระลึกถึงบุญคุณของท่านก็เลยคิดว่าจะทำอะไรเป็นการตอบบุญแทนคุณของท่านเช่นการไม่พูดไม่จาไม่กระทำไม่คิดในสิ่งที่จะกินเน้งแข่งใจในสิ่งที่จะเบียดเบียนร่างกายจิตใจของท่านให้ท่านคืนโคมระทมทุกตรอมตรมทุกทนหม่นมองเพราะการกระทำการพูดการคิดของเราจะเชื่อถ้อยจะฟังคำจะประพฤติจะปฏิบัติตามให้เกิดความสุขความสบายอกสบายใจให้ท่านได้อยู่เย็นเป็นสุขในการพูดการคิดการกระทำของเรานั่นแหละเรียกว่าบูชาคือการแสดงออกคือการเป็นผู้รู้จักคุณค่าแสดงออกซึ่งความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลทั้งสองนั้นนั่นก็เรียกว่าลูกบูชาพ่อบูชาแม่ไม่ใช่ว่ามีเพียงดอกไม้ธูปเทียนยกใส่กล่าวเท้าใส่หัวมอบเวรเคนให้แก่ท่านแล้วก็แล้วกันไปว่าฉันบูชาแล้วนะอย่างนั้นมันยังไกลห่างจากความเป็นจริงเป็นการกระทำที่ทำเล่นๆนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละดูก่อนอานนท์ในวันที่ท่านจะปรินิพพานล้มหายตายจากพวกเราไปต้นรังทั้งคู่ออกดอกตั้งแต่โคนจดยอดดอกไม้มนทารบคันธามะพึกร่วงลงจากสวงสวรรค์โปรยปลายลงมาเพื่อบูชาโปรยปลายร่วงหล่นลงมาสู่สรีระของพระศาสดาจุนแห่งจันผงจันแก่นจันซันเดิลฟูดที่มีกลิ่นหอมพวกเทวดาโปรยปลายลงมาสู่สรีระของท่านมหาชนทั้งหลายหลั่งไหลกันเอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาพระเดินเทินทึกกองท่วมหัวท่วมเกล้าต้นรังทั้งคู่ออกดอกตั้งแต่โคนจดยอดนอกฤดูกาลพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนอนุนสิ่งเหล่านี้เกิดมาเพื่อบูชาเราตถาคตแต่นี่เป็นการบูชาภายนอกมีผลน้อยมีประโยชน์แก่ตัวเขาน้อยครับพูดภาษาเราว่าอย่างนี้ดูก่อนอานนท์ภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีผู้ใดปรารถนาจักพึงบูชาเราอย่างยิ่งเรียกว่าได้ผลสูงสุดมีคุณค่าสูงสุดจงบูชาเราด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเรานั่นแหละชื่อว่าบูชาเราอย่างยิ่งธรรมานุธรรมปฏิปฏิปูเชมิอภิปูเชมิบูชาอย่างยิ่งด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเรา อย่างเราตื่นขึ้นมาดึกๆตีสองเราก็ตื่นตีละครั้งขับไล่ความง่วงเหงาเหานอนความขี้เกียจขี้ค้านตื่นขึ้นมาบูชาคุณพระพุทธเจ้าโดยการนั่งสมาธิโดยการเดินจงกรมแม้จะง่วงเหงาเหานอนสปงกสปงักเรายอมกระทำบูชาพระพุทธเจ้าคือระลึกถึงคุณค่าว่าแม้ท่านเองก็ได้ทำอย่างนี้พระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ทำอย่างนี้และในที่สุดก็ได้รับผลจากการกระทำอย่างนี้จิตใจมันสงบมันระงับมันมีสติมันมีปัญญามันรู้เท่าเอาทันมันปล่อยมันวางสังขารสัญญาขันห้าที่มีอุปทานทั้งหลายมันปล่อยมันวางด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้มีสติรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดความรู้สึกภายในเรียกว่าสติปัฏฐาน4รู้เท่าทันมันแล้วก็เห็นความเกิดความดับก็ปล่อยก็วางอย่างนี้เรียกว่าธรรมะนั้นปรากฏขึ้นแล้วความเป็นประสงค์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติตรงมันก็เกิดขึ้นในเนื้อในตัวผลมันเป็นอย่างนั้นนั่นคือการบูชาพระพุทธเจ้าผลมันก็เกิดมาทีนี้บูชาพ่อบูชาแม่ก็อย่างนั้นทีนี้เรามาพูดถึงการบูชาต่อแผ่นดินเราจะทำอย่างไรวันนี้ก็เลยขอพูดในเรื่องบูชาพระคุณแผ่นดินซึ่งเราทั้งหลายมักจะลืมบุญลืมคุณของแผ่นดินแล้วก็ทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามแก่แผ่นดินเป็นการเบียดเบียนแผ่นดินเบียดเบียนโลกจนแผ่นดินนี้เป็นไข้ทุกวันนี้ใช้คำว่าแผ่นดินเป็นไข้โลกเป็นไข้โลกป่วยเพราะการกระทำเบียดเบียนของมนุษย์ผู้ไม่รู้เท่าทันยังไงหรือว่าตั้งอกตั้งใจที่จะเนรคุณของแผ่นดินแผ่นดินนี้มีชื่อว่าธรณีแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งรัตนะอันประเสริฐกล่าวคือชีวิตของมวลพืชและสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งหมู่มวลมนุษย์ชีวิตนี้มันเป็นที่รวมลงของสิ่งที่มีคุณมีค่าทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าสิ้นชีวิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ไร้ค่าหมดความหมายไปโดยปริยายมีเงินเป็นแสนๆล้านก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณมีค่าในเมื่อชีวิตมันตายซะแล้วเพราะเหตุนั้นสิ่งที่จะมีค่าก็คือชีวิตนี้มีค่าก่อนสิ่งใดและสิ่งอื่นจึงจะมีค่าตามมาเพราะเหตุนั้นชีวิตจึงมีค่ายิ่งกว่าสิ่งทางปวงชีวิตจึงเป็นที่รวมลงแห่งรัตนะอันประเสริฐสูงสุดกว่าสิ่งใดและแผ่นดินที่เราได้อาศัยอยู่นี้แหละเป็นที่ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเป็นที่ทรงไว้ซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งลงบนพื้นแผ่นดินทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันทรงค่ายิ่งมันก็รวมกันอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้จึงมีชื่อว่าแม่ธรณีแปลว่าผู้ให้กำเนิดและผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวแล้วคนภาคอีสานนั่นตั้งแต่โบราณโบราณทุกอย่างตกระกำลำบากก็ระลึกถึงคุณแม่พระธรณีพากันบนบานศาลกราบแม่ธรณีแม้แต่ในภาคกลางในกรุงเทพนะสนามหลวงแล้วก็เห็นรูปธรณีบีบมวยผมคนก็ไปกราบคนก็ไปไหว้เห็นธรณีเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้พยามาลมาขับมาไล่ท่านเกือบจะหนีท่านสู้ไม่ไหวท่านหวาดกลัวพอระลึกได้ท่านก็เรียกร้องให้ธรณีเป็นพยานธรณีได้มาช่วยบีบมวยผมให้น้ำไหลมาท่วมพยามาลที่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างนั้นมันเป็น physical way of speaking เป็นคำพูดทางฝ่ายฟิสิกส์ทางฝ่ายรูปธรรมส่วนทางฝ่ายที่เป็นนามธรรมนั้นก็หมายถึงว่าจิตใจนี้จะต้องหนักแน่นเหมือนแผ่นดินแผ่นดินจะต้องยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเหม็นทั้งหอมทั้งหนักทั้งเบาทั้งดีทั้งชั่วทั้งสกปรกทั้งสะอาดบนนี้เมื่อจิตใจเป็นอย่างนี้มันก็สู้กับพยามารได้นำไปเป็นเครื่องไม้ทำฟิสิกส์ แล้วความหมายลึกลงไปมันเป็นความหมายทางจิตใจทางนามธรรมเป็นเมตาฟิสิกันเวย์ออฟสปีกิ้งเพราะเหตุนั้นเราก็มาระลึกถึงบุญคุณของแผ่นดินดังกล่าวแล้วบัดนี้พระแม่ธรณีกำลังป่วยไข้อย่างหนักถึงขนาดเข้าขั้นโคม่านะแผ่นดินป่วยไข้เรามักจะเคยได้ยินธรณีกันแสงดนตรีที่ไพเราะโศกเศร้าขณะธรณีกันแสงกันแสงนั้นแปลว่าร้องห่มร้องไห้โศกเศร้าโศกาอาดูนธรณีแปลว่าแผ่นดินแผ่นดินธรณีกันแสงก็แปลว่าแผ่นดินร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเขินคมระทมทุกข์เดี๋ยวนี้แม่พระธรณีของเรากำลังกันแสงกำลังร้องไห้กำลังป่วยไข้อย่างหนักถึงขนาดเข้าขั้นโคม่าอันเนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์ผู้ที่ได้แอบอิงอาศัยเจริญเติบโตมาจากอ้อมอกของแผ่นดินอ้อมอกแม่ธรณีพากันเบียดเบียนโดยจงใจหรือความรู้เท่าไม่ถึงการไม่พิจารณาโดยแยบคายในใจก็ตามแต่การกระทำชนิดที่ลืมบุญลืมคุณอันใหญ่หลวงของพระแม่เจ้าโดยการลอกเนื้อเถื่อนหนังดูดเลือดเชือดเนื้อแทะกระดูกของแม่ธรณีคือการตัดไม้ทำลายป่าจุดไฟเผาอย่าไม่ปราณีไม่ปราศัยดูดเอาแก๊สใต้พื้นดินดูดเอาน้ำมันฟอสซิลฟิวเอนดูดเอาน้ำเกลือใต้ดินมาต้มมากันสารพัดขุดภูเขามาระเบิดหินเอามาโม่เอามาย่อยถล่มทะลวงทลายภูเขามหาแร่หาธาตุตลอดทั้งสสารพลังงานเพื่อพลังงานต่างๆทั้งหมดนั้นเอามาจากไหนเอามาจากแผ่นดินมันจึงเป็นเหตุให้แผ่นดินนี้โลกนี้ป่วยไข้อย่างหนักทั้งมวลพืชสรรพสัตว์พร้อมทั้งมนุษย์ผู้ที่ได้อาศัยอยู่ในอ้อมอกแห่งแผ่นดินแห่งแม่ธรณีนี้ต้องประสบกับมหันตภัยอันใหญ่หลวงกล่าวคือน้ำเน่าจนปูปลาตายตาปอดตาฟางเป็นบาดเป็นแผลอากาศเสียความร้อนของโลกสูงมากขึ้นทุกทีทุกทีร้อนจนตายในบางประเทศร้อนจนตายมาแล้วแถบเลิฟแคนนอนแถบสวีโซในอิตาลีในอเมริกันถึงหน้าร้อนแล้วก็มีการตายกันเกิดขึ้นแต่หากไม่หนีจากสถานที่นั้นถึงขนาดนั้นแหละอากาศก็เป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นหายใจเข้าแล้วก็มึนเมาเพราะมีสารพิษมันมีในอากาศอาตมาไปแสดงธรรมกรุงเทพเดินในถนนกรุงเทพนั่งรถอยู่ในนั่นท่านั่งรถธรรมดานี่โอ้เวียนหัวปวดหัวมึนซึมกระทือสมองไม่อยากจะทำงานเลยมันผิดกันกับที่เราอยู่ในป่าในดงนั้นอากาศมันเสียอย่างนั้นนอกจากนั้นก็เกิดภาวะฝนแรงพายุลมแรงชนิดถล่มทลายเพราะไม่มีต้นไม้และภูเขาบังความร้อนสูงขึ้นทำให้เกิดคลื่นลมพัดอย่างรุนแรงฝนตกมาก็มีพิษในน้ำฝนตกลงมาถูกต้นไม้แทนที่มันจะงอกจะงามมันกลับหงิกกลับงอเหี่ยวเฉาตายไปปูขึ้นมาก็ไม่งามในบางประเทศที่มีโรงงานมากโรงงานอุตสาหกรรมส่งควันพิษจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆควันพิษจากรถยนต์จากเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยขึ้นสู่ท้องฟ้าวันหนึ่งมากกว่าล้านตันที่มนุษย์ได้ส่งคาร์บอนออกไซด์ขึ้นไปคาร์บอนออกไซด์จากเครื่องยนต์จากการเผาไหม้เหล่านี้ก็ไปทำลายออกซิเจนที่เราได้หายใจอยู่ให้มันน้อยลงให้มันบางลงมันไปรวมกันกับเมฆและก็เป็นปฏิกิริยาต่อเมฆเป็นกรดไนตริกกรดกรรมฐานถูกความชื้นรวมกันเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนทีนี้ฝนตกลงมาก็มีพิษทำให้สัตว์น้ำต้องพากันตายไปทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายก็ตายไปด้วยไม่มีใครทางตายเพราะฝนเป็นพิษน้ำฝนมีกรดภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเอซิทเรนในเมืองฝรั่งนั้นรุนแรงมากเมืองนอกเมืองฝรั่งไม่มีใครกล้ากินน้ำฝนเพราะเขากลัวตายกินแล้วมันมีพิษอย่างว่าเนี่ย เมื่อมีลมมามันก่อพัดพาไปได้ไกลๆตกลงที่ไหนมันก็ก่อความเสียหายให้แก่ที่นั่นทั้งต้นไม้ในป่ากุ้งปลาในน้ำปลาในทวีปยุโรปเสียหายตายไปมากกว่า200ล้านไร่มาแล้วโดยเฉพาะในเยอรมันตะวันตกป่าได้ตายไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเนเธอร์แลนด์ป่าได้ตายไปราวครึ่งหนึ่งมนุษย์ได้ทำบาปอย่างใหญ่หลวงกับแผ่นดินอย่างไม่รู้สึกตัวมนุษย์ได้ดูดเลือดดูดเนื้อของแม่ธรณีหลังจากนั้นก็สับกระดูกลอกผิวหนังไฟเผาแม่พระธรณีร้องไห้ธรณีกันแสงครวญครางต้นไม้ทั้งหลายที่ปกคลุมหุ้มห่อผิวดินนั้นเปรียบเสมือนผมเปรียบเสมือนขนของแม่ธรณีเพราะว่าธรณีแปลว่าแผ่นดินนอกจากนั้นหน้าดินท็อปซอยหน้าดินที่มีปุ๋ยมีพวกซากอินทรีย์วัตถุต่างๆสะสมเอาไว้นี่ที่ให้พืชทั้งหลายมันได้ดูดได้กินได้เจริญขึ้นมาในผิวดินนั่นแหละเรียกว่าผิวหนังของแม่ธรณีลึกลงไปใต้ดินที่เราไปขุดลงไปไปเอาแร่เอาธาตุพวกสารพลูโตเนียมมาทำพลังงานนิวเคลียร์เอาแร่ต่างๆพากันเอามาถลุงเอามาย่อยเอามาโม่นะเป็นการเชือดเนื้อเถือหนังสับกระดูกกระดูกของแม่ธรณีคือภูเขาทั้งหลายพากันระเบิดมาระเบิดภูเขาหลังจากนั้นก็เอามาย่อยเอามาโม่เป็นโลงโม่หินหลังจากนั้นก็ระเบิดมาค้นหาขุดหาฉีดหาพวกเพชรนินจินดาแร่ธาตุทั้งหลายทั้งปวงนี่สับกระดูกแม่ธรณีนอกจากนั้นก็ดูดเลือดดูดเอาน้ำมันดูดเอาแก๊สดูดเอาเกลืออะไรต่างๆมาต้มโอ้สารพัดอย่างเลยทำไมแผ่นดินนี้จะไม่ร้องไห้ใครน้อช่างไปตั้งชื่อดนตรีแสนจะโศกเศร้านั้นว่าธรณีกันแสงธรณีกันแสงก็แปลว่าแผ่นดินร้องไห้เดดี้แผ่นดินต้องร้องไห้เพราะการกระทำของคนเราดังกล่าวแล้วด้วยเหตุนี้ในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรายังมีพระชนมายุอยู่มีเทวดาตนหนึ่งไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าของเราในคืนวันหนึ่งตอนใกล้รุ่งที่เชตวันมหาวิหารอารามอันร่มรื่นด้วยเมฆไม้ป่านานาพันธุ์ตรัสถามถึงเรื่องการทำบุญว่าคนเราจะทำบุญอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้บุญทุกเมื่อคนเช่นไรที่ถือว่าเป็นผู้มีศีลตั้งมั่นอยู่ในธรรมและไปสู่สวรรค์พระศาสดาทรงตรัสตอบเทวดานั้นว่าอารามโรปาวนโรปาเจชนาเสตุกรกาปะปัญจะอุทปานัญจะเจทะทันติอุปสยังเตสังทิวาจรัตโตจะสถาปุญญังปวัตติธรรมท่าสิระสัมปนาเตชนาสักขคามิโนแปลเป็นภาษาไทยของเราให้เข้าใจกันง่ายๆว่าชนเราใดปลูกป่าชนเราใดปลูกหมู่ไม้สร้างสะพานสร้างโรงน้ำให้เป็นทานขุดบ่อสร้างแหล่งน้ำปลูกที่พักอาศัยให้คนทั้งหลายได้เข้าไปอยู่อาศัยชนเหล่านั้นได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้บุญทุกเมื่อชนเหล่านั้นแหละคือผู้ที่มีศีลตั้งมั่นในธรรมและไปสู่สวรรค์โดยไม่ต้องตายนะไปเดี๋ยวนี้คำตอบของพระศาสดาเมื่อสมัย 2,500 กว่าปีผ่านมาสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรายังมีพระชนมายุอยู่ยังไม่ตายในประเทศอินเดียสมัยนั้นท่านทั้งหลายลองคิดดู 2,500 กว่าปีมาแล้วสมัยนั้นมันเป็นป่าดิบดงดำป่าพงดงดอนหนาแน่นมากเทคโนโลยียังไม่เจริญอย่างทุกวันนี้ สภาพป่าเขาลำเนาภัยยังไม่มีใครทางยังไม่มีใครทำลายมากอย่างทุกวันนี้แต่ทำไมพระองค์จึงบอกว่าให้พากันปลูกป่าทำไมพระองค์จึงตรัสว่าปลูกหมู่ไม้อนุรักษ์สร้างแหล่งน้ำรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีๆทำไมพระองค์จึงชักชวนพวกเทวดาและมนุษย์ให้ปลูกป่าปลูกหมู่ไม้เป็นการทำบุญกับแผ่นดินบูชาพระคุณแม่ธรณีด้วยคำตัดตอบเทวดาในวันนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีมาจนถึงปัจจุบันนี้เหมือนคำตรัสคำสอนนั้นเพิ่งจะพูดเมื่อยกจก 2-3 วันเหมือนจะพูดเมื่อวานนี้เองความใหม่ทันกับเหตุการณ์เหมือนกับคำพูดนั้นพูดเมื่อวานนี้เองเมื่อเดือนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้มีการประชุมใหญ่กันทั่วโลกที่ประเทศบาซิลเขาเรียกว่า Earth Summit 1992ขออภัยผู้ภาษาฝรั่งหน่อยคือการประชุมใหญ่ของโลกประจำปีเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินนี่แหละปีนี้มัน1992นับเป็นคริสตศักราชศาสนาคริสต์เกิดมาประชุมกันมีคนไปประชุมมากเป็นพิเศษ175ประเทศมีผู้นำระดับบิ๊กๆของประเทศถึง118ประเทศนอกจากนั้นมีนักข่าวจากทั่วโลก 8,000 กว่าคนเข้าไปร่วมกันประชุมกันเรื่องเกิดภาวะวิกฤตการสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนับวันที่แผ่นดินจะไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมพายุจัดรุนแรงความร้อนของโลกสูงมากกว่าเก่าน้ำในห้วยน้องคองบึงระเหยเหือดแห้งไปอย่างรวดเร็วผิดปกติมากความร้อนร้อนมากจนจะล้มหายตายจากกันไปต้นไม้เหี่ยวเฉาฝนตกลงมามีพิษกัดต้นไม้ตายนอกจากนั้นก็ยังทำให้ทะเลสาบตายน้องน้ำใหญ่ๆไม่มีสัตว์น้ำเต่ากุ้งหอยปูปลาอยู่ได้เลยมันพากันตายไม่น้อยกว่า 2,000 กว่าแห่งในทะเลสาบใหญ่ๆในทางยุโรปทางอเมริกานอกจากนั้นต้นไม้ตายกายขยายออกมาเป็นทะเลสายที่ขยายกว้างขึ้นปัญหานี้จะทำให้โลกในพินาศย่อยยับอย่างรวดเร็วประเทศที่เจริญแล้วพากันตื่นเนื้อตื่นตัวหวาดกลัวมากแต่ประเทศที่ด้อยพัฒนาไม่ลืมหูลืมตาเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ลังยังเฉยแต่ธรรมชาตินี้โทษเหล่านี้ไม่ได้ยกเว้นว่ารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามโอ้คนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรไม่ต้องทำให้มันเป็นอะไรบุ้ยยกเว้นมันไม่ได้ว่าเพราะนั้นการประชุมกันนั้นก็มาปรับเรื่องนี้ว่าเราจะทำอย่างไรนี่แสดงว่าเขาทั้งหลายกำลังล้ำลึกนึกถึงคุณค่าของแผ่นดินล้ำลึกนึกถึงบาปกรรมที่ได้กระทำกับแผ่นดินแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกไว้ล่วงหน้าไว้เลยว่าจะต้องบูชาพระคุณแผ่นดินด้วยการปลูกต้นไม้ปลูกหมู่ไม้ให้ร่มให้เงาหลังจากนั้นก็สร้างแหล่งน้ำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติชักชวนทั้งเทวดาและมนุษย์ให้ปลูกป่าปลูกหมู่ไม้เป็นการทำบุญกับแผ่นดินบูชาพระคุณแม่ธรณีคำสอนคำพูดเมื่อ 2,500 กว่าปีมันจึงทันสมัยและก็เตือนจิตเตือนใจคนรุ่นใหม่ให้ระลึกแต่บัดนี้พวกเราก็ลืมเลือนถ้อยคำเหล่านี้ไม่ค่อยนำมาพูดนำมาจากันเท่าไหร่พระสงฆ์องค์เจ้าเราก็จะชวนกันแต่สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัตถุอาราอารามมาแข่งขันกันเกินความจำเป็นเพราะนั้นคำตัดนี้อาตมาจึงคิดว่าเหมือนกับพูดยกจกเมื่อ 2-3 วันนี้เองเหมือนกับพระพุทธศาสดาของเราเพิ่งจะพูดเตือนเราเมื่อวานนี้เองในพระสูตรต่างๆเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์สิ้นโศกจะไปสู่พระนิพพานถึงวิมุตติภาพหลักธรรมที่ลึกๆเกี่ยวกับการปฏิบัติทางจิตใจเมื่อจบพระสูตรแล้วพระศาสดาจะตรัสเตือนตอกย้ำเอ็มเพอร์ซีสให้พวกเราพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าป่าเข้าดงพระองค์จะบอกว่ายังสัทธาราภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดอันพระศาสดาผู้เอ็นดูผู้เกื้อกูลหวังประโยชน์เอ็นดูนั้นได้กระทำแล้วต่อสาวกทั้งหลายอนุกรรมปิเกนะอนุกรรมปังอุปทายะกตังโวตังมยาเอตานิภิกขเวอรัญญานิเอตานิ ลูกขมูลานิเอตานิสุญญคาลานิชายะทะมาปะมาทัฐะมาปัจฉาวิปติสาละโนอนุวัฏฐะอายังโวอัมหากังอนุสาสะในดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจอันนั้นเราก็ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนู่นป่าไม้นู่นโคนไม้นู่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงไปทำความเพียรเผากิเลสเถิดแล้วเธอจะไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังนี้แลเป็นพระวาจาเครื่องผ่ำซ้อนของเราซึ่งมีต่อเธอทั้งหลายเนื่องจะเห็นเกลื่อนไปหมดในพระไตรปิฎกนะสอนให้เราเข้าป่าเข้าดงเสพเสนาสนะป่าอันสงัดเพื่อทำความเพียรเผากิเลสพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ดีพุทธเจ้าก็ดีในอดีตที่ผ่านมาซึ่งนับประมาณไม่ได้เหมือนเม็ดหินมิดทรายเท่าที่มีรายนามปรากฏในพระสูตรอาตานาติยสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบยักษ์รายนามของพระพุทธเจ้า28พระองค์ดูเถิดยังทั้ง28พระองค์ที่ผ่านมาที่เอ่ยชื่อที่บอกนามล้วนแล้วแต่ตรัสรู้อยู่ใต้โคนไม้กลางป่ากลางพื้นแผ่นดินอยู่ในป่าทั้งนั้นด้วยเหตุนี้การปลูกป่าการคืนชีวิตชีวาให้ป่านั้นก็เหมือนสร้างสถานที่เพื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและสถานที่เพื่อการแสวงหาค้นหาสัจธรรมโลกุตตรธรรมของพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันจะมีมาต่อไปในปัจจุบันสู่อนาคตไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่ไหนท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบนปราสาทราชวังห้องแอร์ปรับอากาศซุปเปอร์เดลุกอย่างทุกวันนี้ท่านเน้นแต่ในป่าว่าการคืนชีวาให้ป่าดงพงไผ่นี่มันเป็นการได้บุญทั้งกลางวันทั้งกลางคืนได้บุญทุกเมื่อได้บุญตลอดการจากปัจจุบันถึงอนาคตเลยในอนาคตพระอรหันต์ที่จะมีมาพระพุทธเจ้าที่จะมีมาในอนาคตก็จะต้องมาตรัสรู้อยู่ในป่าใต้โคนไม้ภาคพื้นแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราปลูกป่าเดี๋ยวนี้มันป่าไม่มีเราคืนพงไพรให้แผ่นดินเราคืนชีวาให้ป่าใหญ่การคืนฟื้นชีวิตให้แก่ป่านั้นก็คือการไม่ถางไม่ทำลายเราไม่ทางไม่ทำลายนั้นชีวิตของป่าก็จะได้เจริญงอกงามขึ้นมาต่อมาการคืนชีวาให้ป่าคือการไม่ทางไม่ทำลายแล้วการคืนพงไพรให้แผ่นดินก็คือการปลูกต้นไม้ลงไปในแผ่นดินถ้าแผ่นดินนั้นไม่มีที่ปลูกก็ต้องหาที่มาปลูกถ้าใครเอามาใช้งานอย่างอื่นเสร็จแล้วก็ไปซื้อคืนมาไปทำบุญด้วยการซื้อที่ดินเพื่อปลูกป่าขึ้นมาถ้าอย่างนี้มันจะมีบุญมีกุศลมากได้บุญทั้งกลางวันทั้งกลางคืนต้นไม้นั้นมันเป็นที่รักษาน้ำดูดฟ้าดึงฝนบนอากาศให้ตกลงมาแล้วก็ดูดซับน้ำในพื้นดินไม่ให้มันไหลซึมไปได้หมดทันทีมันเป็นวงจรของฟ้าของฝนของอุตุของดินฟ้าอากาศอยู่ที่ต้นไม้อย่างเหมือนกันพระอรหังหันพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระตันหังกระพระพุทธเจ้าจนถึงพระโคตมะพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านได้ตรัสรู้อยู่ใต้โคนไม้กลางพื้นแผ่นดินในป่าท่านทั้งหลายลองไปศึกษาดูเถิดด้วยเหตุนี้เองปัจจุบันนี้แผ่นดินจะไม่มีป่าแผ่นดินเต็มไปด้วยความร้อนฝนฟ้าไม่อยากจะตกต้องตามฤดูกาลเพราะว่ามนุษย์เราได้พากันเบียดเบียนแม่พระธรณีแม่พระคงคาจึงสมควรแล้วที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสท่านพรรมท่านสอนบอกว่าให้พวกเราเนี่ยทำบุญบูชาพระคุณแผ่นดินเมื่อมีการปลูกป่าให้ป่าทิพย์ดงดำเกิดคืนขึ้นมาที่ฝรั่งเขาเรียกว่า rain forest แปลว่าป่าฉ่ำฝนหรือคำที่เราจำง่ายที่สุดป่ารักน้ำที่สมเด็จพระนางเจ้าพระมหาบรมราชินีนาถของเราเรียกชื่ออันนี้เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์เสด็จไปไหนก็ตามทุกหย่อมย่านทินรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตพระศกนิกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ อยู่ตรงไหนพระองค์เสด็จไปพระองค์จะสนพระทัยอย่างยิ่งก็คือเรื่องน้ำแหล่งน้ำที่ให้ความชุ่มชื้นให้ชีวิตตรงไหนมันขาดมันแคลนพระองค์ก็จะปารภเปิดๆขึ้นมาวัดตรงนี้ทำอ่างน้ำจะดีนะจะได้เป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์น้ำจะได้ให้ความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินจะเป็นที่เพาะปลูกมีแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกเกษตรกรรมเป็นที่แต่อาศัยของสัตว์เลี้ยงงูควายทั้งหลายแต่อยู่ได้กินประชาชนทั้งหลายก็จะอยู่เย็นเป็นสุขท่านปรารภขึ้นเขาก็สร้างเรียกว่าโครงการพระราชดำริไปไหนก็มีน้ำเกิดตรงนั้นนวลน้ำประทัยจากในหลวงเมื่อมีน้ำต้องมีป่าป่านั้นสำหรับดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาอย่างพื้นโลกถ้าไม่มีป่ามันก็ยิ่งระเหยขึ้นไปอย่างรวดเร็วแสะท้อนแสงกลับบนฟ้าแต่ถ้ามีป่าแล้วแสงความร้อนจากดวงอาทิตย์นี่จะส่องลงมาแล้วจะสะท้อนกลับไปได้เพียงแค่ 10% นอกจากนั้นจะถูกป่าอมเอาไว้จึงเกิดความอบอ้าวอยู่ในป่าหลังจากนั้นความชื้นใต้ดินก็จะเป็นไอระเหยขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้ไหลหนีไปไหนรากไม้มันดูดซึมซับเอาน้ำใต้ดินไว้ก็เกิดความชื้นเกิดเป็นไอขึ้นมากระทบกับความร้อนที่ต้นไม้ได้อุบแสงเอาไว้เมื่อความร้อนกับความเย็นไอน้ำกระทบกันเข้ามันก็เกิดการจับตัวลอยกันขึ้นเป็นเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนนี่เรียกว่าดูดฟ้าดึงฝนดูดฝนบนฟ้าลงมาแล้วก็ดูดเอาน้ำใต้ดินซับเอาไว้ต้นไม้นี่แหละช่วยรักช่วยอุ้มน้ำเอาไว้ในขณะเดียวกันน้ำก็ได้หล่อเลี้ยงต้นไม้ด้วยเหตุนั้นพระนางเจ้าพระมหาบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของเราพระนางเจ้าเสด็จไปณที่ตรงใดก็ตามมักจะปารภมักจะปลูกป่ามักจะสร้างป่ารักน้ำอย่างที่อำเภอเจริญศิลป์จะออกไปอำเภอสว่างนั้นมีป่ารักน้ำอยู่ทางขวามือทางสายนี้ซึ่งพระนางเจ้าพระมหาบรมราชินีนาถได้ซื้อเอาไว้แล้วก็ทำเป็นป่ารักน้ำหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปไหนก็สนพระทัยในการสร้างน้ำสร้างเขื่อนพระราชดำริส่วนพระนางเจ้าพระมหาบรมราชินีนาถนั้นก็เปรียบเสมือนป่าไปไหนก็จะปลูกป่าปีนี้ก็ครบ60ปีของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบ60พรรษาสมเด็จย่าก็90กว่าแล้วทั้งพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ก็สนใจในการปลูกป่านั่นเป็นการเจริญเรียกว่าราชจริยาวัดในทางพระศาสนาที่ถูกต้องดีงามธรรมิการคาวรณคุปติให้ความอารักขาชอบธรรมแก่หมู่มวลมนุษย์ประสงค์ในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์พระนิกายอนุชนข้าราชการทั้งหลายตลอดลงไปถึงสมณพราหมณ์สุดท้ายลึกลงไปถึงมิขปักษีหมู่เนื้อหมู่นกทั้งหลายให้ความคุ้มครองอย่างชอบธรรมแก่มันนี่พระราชาผู้ทรงธรรมพระราชินีผู้ทรงธรรมคุ้มครองไปจนถึงต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สาวาสิ่งอย่างกรณีทุ่งกำมังพระนางเจ้าสงวนเอาไว้สวนสัตว์เปิดที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิมีนกมีกามีสัตว์สาวาสิงใครเลี้ยงไว้ตรงไหนขังไว้ตรงไหนพระนางเจ้าไปพบไปเห็นก็ขอร้องเอามาปล่อยนี่เรียกว่าคุ้มครองอย่างชอบธรรมที่ภาษาบาลีว่าธรรมิกาขาวรณะครับพระปฏิมิขปักสีสุทั้งหมู่เนื้อหมู่นกหมู่ปลาท่านให้ความคุ้มครองมันเหมือนกับคนอย่างชอบธรรมการคุ้มครองอย่างชอบธรรมก็คือให้มันอยู่ตามธรรมชาติไม่ใช่เอามันไปขังไว้ในกรงไปทรมานของมันเป็นบาปเป็นกรรมต่อไปจะได้เป็นบาปตกนรกติดแอร์เป็นอัมพาตนอนอยู่ในห้องแอร์นี่ถ้าใครขังไว้ก็เอามาปล่อยเสียนะอย่างที่วัดอาตมานี่ท่านทั้งหลายมาดูเถิดนกยูงเดินกันเป็นฟูงๆนกกาเหว่าเร่าร้องสนุกสนานมันบ่มีบนของอันนั้นขอข้าลักอยู่ทางอิสระเสรีกอมเจียงใจปื้มเสยส้มเหล่นแผ่นหางครึ่งปีกสกุณามวลแม่งสงบสนห่มผาธรรมให้มันมีอิสระอย่างนี้เรียกว่าคุ้มครองอย่างชอบธรรมทำยังไงมันจะมีที่อยู่ก็ปลูกป่ารักษาต้นไม้ป่าเขาลำเนาภัยพนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเราจึงเปรียบเสมือนป่ารักในหลวงของเราก็เลยเกิดโครงการป่ารักน้ำขึ้นมา เมื่อมีป่ารักน้ำก็ต้องควรจะต่อไปพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งศาสนาก็สานกันต่ออาตมาจึงพูดง่ายๆเข้าใจดีเขียนไว้ในถังน้ำในอะไรที่วัดว่าป่ารักน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมนำความเขียวกลับคืนมาบูชาคุณของแผ่นดินรักชาติรักศาสนาจงคืนชีวาให้ป่าใหญ่รักกษัตริย์รักเมืองไทยจงคืนพงไพรให้แผ่นดินมาเถิดท่านทั้งหลายมาร่วมกันบูชาพระคุณแผ่นดินด้วยการคืนชีวาให้ป่าใหญ่คือการเว้นจากการเบียดเบียนทำลายป่าเผาป่าทำลายป่าแล้วนี่เราไม่ทำลายให้ชีวิตชีวาของป่าคืนมาเรามาคืนพงไพรให้แผ่นดินแผ่นดินนี้มีป่าสงวนแห่งชาติในประเทศไทยแต่ถูกทำลายหมดเกลี้ยงมีเจ้าของจับจองแม้จะไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เขาเป็นเจ้าของหมดแล้วเราจะไปปลูกก็ปลูกไม่ได้เขามีเจ้าของมีวิธีเดียวคือซื้อที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมที่เขาทำลายแล้วที่เขายึดครองคืนมาปลูกป่าอาตมาได้ทำมาแล้วท่านมาเดินดูก็ได้ที่วัดเนี่ยปลูกปีเดียวคิ้วมันอยากจะงามอยู่เมืองไทยยังไม่มีเอซิดเรทมากนักซื้อป่าสงวนแห่งชาติคืนมาไร่ละ10,000 บาทญาติโยมมาทำบุญทอดกฐินทำบุญอะไรเสียดายทำที่เตรียมทางไว้ให้พระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรัสรู้เพราะไม่มีต้นไม้ไม่มีป่าให้ท่านตรัสรู้แล้วเตรียมไว้ญาติโยมทั้งหลายได้ทำบุญมาแต่มาก็เอามาซื้อที่โดยไม่ต้องคำนึงทั้งวันนี้มันเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะเดี๋ยวรัฐบาลจะมาเอาคืนไล่พระออกเหมือนพระประจักษ์เชิญเลยจะไล่ออกจากประเทศไทยก็ยอมอย่าว่าแต่ป่าสงวนแห่งชาติแต่ขนาดนี้อาตมามีชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้อาตมาจะปลูกป่าเวรคืนบูชาให้แก่แผ่นดินเราอยู่กันไม่เกิน100 ปีทั้งตัวเราเองทั้งรัฐบาลเองทุกยุคทุกสมัยอีกนั้นก็ล้มหายตายจากโบกมืออำลาจากญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรแบกแผ่นดินไปไม่ได้รัฐบาลจะเอาคืนก็แบกไปไม่ได้มันก็ยังอยู่ที่นี่แหละเรามาคำนึงถึงอย่างนี้มาปลูกป่าสร้างความชุ่มสร้างความเย็นดูดฟ้าดึงฝนให้อากาศบรรยากาศของโลกมันดีมันงามขึ้นแต่เมื่อมันจะไม่ได้บุญได้กุศลมาสร้างป่ารักน้ำมาสร้างอารามรักนกมาทำพุทธสาวกรักธรรมนำความเขียวกลับคืนมาบูชาพระคุณแผ่นดินคืนชีวาให้ป่าใหญ่คืนพงไพรให้แผ่นดินเพราะเหตุนั้นอาตมาจึงสร้างวัดขึ้นมาให้มันครบวงจรโดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ให้ครบวงจร3 องค์ประกอบได้เขียนไว้ได้พูดไว้ทั้งภาษาไทยภาษาลาวภาคอีสานเพียงเมฆไม้ฉ่ำชื่นในพื้นป่าเพียงธาราเจิงขังทั้งเย็นใสมีเสียงนกเริงร้องก้องพงไพเพียงเพื่อให้พ้องมวลมิตรใกล้ชิดธรรมไม่ใหญ่ดั่วดงเหมือดดกนาให้มีท่าลาไซอังเต็มว่างกว่างแซวแซวท่วงสกุณาในเถือนสะออนเดฟุ้งพีหน่องสงบสนห่มผะธรรมนี่คือวัดในอุดมคติไม่ให้มันสูญเสียระบบนิเวศช่วยกันพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนที่สุดในเรื่องเหล่านี้พอเห็นนั้นเรามาจัดสถานที่แวดล้อมเพื่อการเหมาะสมแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเตรียมไว้สถานที่ไว้ให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตรัสรู้มาใช้สถานที่เป็นการทำบุญอย่างยิ่งใหญ่แก่โลกแก่แผ่นดินเพราะจะทำให้โลกนี้แผ่นดินนี้เย็นลงเย็นลงจากความร้อนทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลการทำลายป่าทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการสูญเสียระบบนิเวศน้ำเน่าอากาศเสียความร้อนของโลกเพิ่มสูงขึ้นนั้นมันทำให้น้ำในห้วยน้องคลองบึงเหือดแห้งลงอย่างรวดเร็วทำให้สัตว์ทั้งในน้ำทั้งบนบกไม่มีที่อยู่แอบอิงอาศัยมันต้องตายสูญพันธุ์ไปจากโลกทุกวันทุกวันทุกวันการเผาป่านอกจากจะทำให้ต้นไม้ตายแล้วยังทำต้นไม้ที่ไม่ตายนี่ให้มันป่วยมันแคละมันแกนมันพิกลพิการนอกจากนั้นยังทำให้สัตว์พวกแมลงตัวเล็กๆพวกจุลชีพชีวิตน้อยๆที่อาศัยอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรเหล่านั้นต้องหลากหลายเผ่าพันธุ์ล้มหายตายไปไม่มีที่แอบอิงอาศัยสูญพันธุ์ไปด้วยพร้อมกันนั้นการเผาป่ายังทำให้ความร้อนจากการเผาป่าเนี่ย ช่วยเพิ่มอุณหภูมิของโลกให้ร้อนสูงขึ้นมากพร้อมทั้งยังส่งควันพิษขึ้นไปเพิ่มคาร์บอนออกไซด์ไปทำลายบรรยากาศทำลายออกซิเจนจากโลกนี้ให้หมดไปเบาบางลงปีหนึ่งตามสถิติของสภาสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติเขาพิสูจน์เขาสำรวจว่าปีหนึ่งเนี่ยมนุษย์ได้ส่งคาร์บอนออกไซด์เพราะการเผาป่าเนี่ยไปทำลายออกซิเจนส่งขึ้นไปถึง 2,600 ล้านตันซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมลภาวะเป็นมลพิษที่ทำลายธรรมชาติแวดล้อมทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์สูญเสียไปอย่างมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นการกระทำบาปอย่างยิ่งดังกล่าวแล้วมันตรงกันข้ามกับการปลูกป่าการช่วยกันรักษาป่าการสร้างแหล่งน้ำเป็นทานดังที่พระพุทธเจ้าของเราทรงสอนเทวดาว่าได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งคืนได้บุญทุกเมื่อเพราะป่านั่นเป็นที่มาแห่งฝนเป็นแหล่งเก็บความชื้นในอากาศดูดซับน้ำในดินไว้กลายเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารอันเปรียบเสมือนสายเลือดแห่งธรณีป่าไม้เหมือนผมเหมือนขนดังกล่าวแล้วผิวดินก็เหมือนผิวหนังแห่งธรณีภูเขาเหล่ากาเปรียบเสมือนกระดูกของแม่ธรณีของแผ่นดินตัวแผ่นดินลึกๆลงไปก็คือเนื้อของแม่ธรณีการเผาป่าทางป่าก็เหมือนจุดไฟเผาแม่ธรณีการดูดเอาแก๊สเอาน้ำมันเอาเกลือมาต้มมากันเหล่านี้ก็เหมือนสูบเลือดสูบเนื้อแห่งแม่ธรณีการจ่อการระเบิดภูเขาทะลุงแหล่น้ำหินมาโม่เหล่านี้ก็เหมือนเอาขวานไปจามไปฟันกระดูกแม่ธรณีคิดดูเถิดการปลูกป่าปลูกหมู่ไม้ท่านตรัสว่าเตสังรัตโตจติวาจะสถาปุญญังปวัตติได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อตรงกันข้ามแต่การเผาป่าการทำลายป่าทำลายภูเขามันก็ต้องเตสังรัตโตจติวาจะสถาปาปังปวัตติได้บาปทั้งกลางวันได้บาปทั้งกลางคืนได้บาปทุกเมื่อเพราะทำให้โลกนี้เดือดร้อนนานับประการทำให้แม่ธรณีต้องป่วยไข้ตลอดทั้งแม่พระคงคาที่เราได้ดื่มกินใช้สอยมีแต่น้ำเน่าเข้าไปมนุษย์ไม่รู้จักบุญคุณลืมบุญลืมคุณปล่อยสารพิษสารโมลาดลงในน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ปูปลาเต่ากุ้งหอยพากันตายหมดอย่างอเนจอนาถโอธรณีร้องไห้แม่ธรณีหลั่งน้ำตาแม่พระคงคาก็สะอื้นทำไมจะไม่เป็นบาปต้องเป็นบาปทั้งกลางวันเป็นบาปทั้งกลางคืนด้วยเหตุนั้นคนเฒ่าคนแก่คนโบราณอีสานบ้านเฮาตลอดทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำของไทยลาวได้พร่ำได้สอนลูกหลานให้รู้จักการทำบุญชนิดที่เรียกว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนจนเป็นถ้อยคำที่พูดติดปากติดคำกันมาหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนบนแผ่นดินที่ราบสูงว่าขุดหน่ำบอโกซาล่าย่อค้าผู้เฒ่าปลูกต้นใหม่สนหอมบังเง่าเด้อลูกเอ้ยหลานเอ้ยสิได้บุญหลายพากันคือเฮ็ดพากันคือทำเด้อหลานเด้อขออภัยเสียงในฟิล์มซาวด์แท็กซิสเต็มแปลว่าให้ปลูกป่าปลูกหมู่ไม้สร้างแหล่งน้ำบริโภคเพราะภาคอีสานมันเป็นที่ราบสูงดินไม่อุ้มน้ำฝนตกมาไหลหนีหมดให้สร้างสะพานในที่กันดารไปมาลำบากเพื่อสงเคราะห์คนแก่คนเฒ่าคนสูงอายุให้สะดวกสบายขึ้นเรียกว่าย่อขาผู้เฒ่ามันก็ตรงกับคำตรัสของพุทธเจ้าที่ตรัสว่าวนโรปาอารามะโรปาเสตุกรกาปปัญจะอุทปาทันจะเยตทันติอุปสยังคุดนำโวกอสลาย่อขาผู้เฒ่าสร้างสะพานปูปลาปูหมู่ไม้เพื่อหมู่วิหกนกไผ่นกกาปูปลาสัตว์น้ำสัตว์บกจะได้อาศัยเตรียมสภาพแวดล้อมไว้เพื่อพัฒนาจิตใจดังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายได้เสพได้สเวยได้ตะแวงหาเสนาสนะป่าอันสงัดสงบทั้งหลายตัดสรู้ใต้โคนไม้ในป่าเราก็เลยขุดน้ำบ่อก่อศาลาโยขาผู้เฒ่าปลูกต้นไม้ให้ร่มเงานั้นมีความหมายลึกซึ้งไปถึงการบำรุงรักษาชาติศาสนาสร้างสถานที่สภาพแวดล้อมอันเหมาะสมเพื่อการปฏิบัติธรรมค้นหาคุณค่าของชีวิตบนอ้อมอกแห่งแม่พระธรณีอันอบอุ่นนี้จะไม่ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนยังไงนี่อาตมาเป็นหนี้อยู่ 400,000 บาทซื้อที่ดินป่าสงวนติดวัดนี่คืนมาอีก30กว่าไร่พี่น้องชาวนิคมคำสอยพี่น้องชาวมุกดาหารชาวเลิงนกทาชาวอำนาจเจริญชาววานอนนิวาดบางกลุ่มก็มองเห็นคุณค่าได้มาช่วยบริจาคคนละ10คนละ5คนละ100คนละ 1,000 คนละ 5,000 คนละ 10,000 ก็มีเติมกันเข้ามันก็คงจะพอช่วยได้บ้าง แต่นี่เป็นหนี้เขาอยู่3ปีนะ 400,000 เอาใครจะทำบุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อคนละบาทคนละสลึงคนละ5ละ10จะมารวมกันก็ได้เพราะ3ปีสัญญาเขาที่จะต้องผ่อนส่งอาตมาก็ยังนึกว่าจะทำอย่างไรนึกถึงคำสอนพุทธเจ้าก็ไม่ละอายเลยที่จะบอกพี่บอกน้องผู้ที่เข้าใจจงมาทำบุญชนิดนี้สร้างโบสถ์สร้างศาลาไม่นานมันก็จะผุจะพังสร้างแผ่นดินปลูกป่านี่น้ำไหลไฟไม่ยังไงมันก็ยังอยู่ก็เชิญพี่น้องทั้งหลายให้ระลึกถึงคำของผู้เฒ่าของพระพุทธเจ้าได้สั่งได้สอนเรามาช่วยกันจัดสภาพแวดล้อมให้มันดีมันงามด้วยกันเพราะนั้นเรามายอขาผู้เฒ่าเนี่ยมันมีความหมายลึกลงไปอีกมันลึกลงไปถึงการสนับสนุนค้ำจุนความสะดวกสบายแก่ผู้เฒ่าในการปฏิบัติธรรมบั้นปลายของชีวิตชีวิตผู้เฒ่านั้นมันหมดความทะเยอทะยานที่จะแสวงหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องความสนุกสนานเพราะชีวิตเฒ่าที่ผ่านมามันได้ผ่านประสบการณ์มันได้สอนทั้งหวานชื่นคืนขมระทมทุกอริดอร่อยหิวโหยมันมีมาผ่านมาหมดแล้วแต่บัดนี้ก็มองเห็นภัยแห่งชีวิตคือความตายเป้าหมายแห่งชีวิตที่เคยหวานหวังเอาไว้มาก่อนเลือนลางจางคลายห่างไกลออกไปทุกทีชีวิตนี้คงเหลือแต่เพียงเรื่องราวแห่งความทรงจำในอดีตที่พอจะได้เล่าขานให้ลูกหลานสืบฟังเป็นตำนานต่อไปจะเอาอะไรไม่ได้สันติเกมรณังตะวะความตายก็ได้ใกล้ท่านเข้ามาแล้วท่านที่มีสติท่านที่มีสมาธิที่บุคคลก็เตรียมตัวเพื่อจะไปสู่ปรโลกผู้ที่มีความเข้าใจระดับโลกีสมาธิทิเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อหวามชาติก่อนมีชาติหน้ามีก็รีบสั่งสมบุญด้วยการให้ทานสูงขึ้นมาก่อมีศีลหาที่จำศีลอุโบสถเพื่อความดีความงามในปรโลกส่วนผู้ที่มีความเข้าใจเป็นสมาธิทิระดับสูงระดับโลกุตตระก็มุ่งสู่ภาวนาเพื่อปล่อยวางทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็แสวงหาแหล่งที่จะให้ความสงบได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีการโยขาผู้เฒ่าระดับนี้ก็คือการจัดสถานที่อาศัยอันประกอบด้วยป่าไม้อันร่มรื่นแมกไม้อันร่มเย็นกระท่อมหลังเล็กๆพอกันแดดกันฝนมีแหล่งน้ำให้ได้ใช้สอยบริโภคสะดวกสบายแก่ผู้เฒ่าให้ผู้เฒ่าได้เพียรเพ่งภาวนาได้สะดวกขึ้นเตรียมตัวไว้ก่อนตายนอกจากนั้นก็ยังมีผู้เฒ่าประเภทจิตใจแก่ก่อนกายคือมีความสนใจใฝ่ธรรมตะแวงหาความหมายแห่งชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มยังน้อยชนิดที่เรียกว่าหาไม่พบในโลกภายนอกจึงต้องหันมาหาทางธรรมทางศาสนาคนประเภทนี้เรียกว่าผู้เฒ่าคือกันคือกิเลสมันเริ่มจะเฒ่ามันรู้สึกเบื่อเซ็งเหมือนพระโมคคัลลาสาลีบุตรตอนยังไม่บวชเป็นเพลย์บอยหนุ่มอยู่ก็รู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งไปฟังหมอลองหมอลำไปดูดนตรีมันไม่สนุกสนานก็เลยชวนกันมาบวชอย่างนี้ก็เรียกว่าผู้เฒ่าเตรียมช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ยอขาผู้เฒ่าเหมือนกันเหมือนกับพวกฝรั่งหนุ่มๆที่มาบวชวัดน้องป่าพงวัดป่านานาชาติมาปฏิบัติธรรมอย่างในวัดอาตมาเนี่ยข้ามฟ้าข้ามทะเลมาบวชมาศึกษาฝึกฝนสมาธิภาวนาอย่างทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็คือผู้เฒ่าอีกเหมือนกันในความหมายหนึ่งความหมายทางจิตใจมันเฒ่าแม้ร่างกายมันจะยังหนุ่มยังแน่นแต่ทางใจมันเหนื่อยหน่ายเหมือนใจผู้เฒ่าการสนับสนุนให้คนได้ปฏิบัติธรรมช่วยให้มีสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมได้สะดวกเรียกภาษาทางวิชาการว่าสปายะนั้นมันได้บุญสถานที่นั้นมันได้บุญคือมันไม่มีที่จะใดที่จะยิ่งไปกว่าการมีป่าในการทำความเพียรถ้าหากมันไม่มีจำเป็นจะต้องปลูกวนโรป่าวนแปลว่าป่าโรปะแปลว่าปลูกถ้าหากไม่มีที่จะปลูกก็ควรจะช่วยกันซื้อเจียดส่วนเฟอร์ส่วนเกินของท่านมาซื้อที่ดินปลูกป่าบูชาพระคุณของแผ่นดินไว้ให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ได้ใช้ตรัสรู้เตรียมไว้ให้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของท่านได้ใช้เป็นสถานที่ที่จะปฏิบัติธรรมตามท่านด้วยเหตุนี้ในภาคอีสานแต่โบราณทุกหมู่บ้านจึงมีป่าชุมชนประจำหมู่บ้านรวมกันรักษาด้วยการไม่ทำลายไม่ตัดไม่เผาเรียกว่าคืนชีวาให้ป่าใหญ่คืนพงไพให้แผ่นดินที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าดอนปู่ตาหรือว่าดอนเจ้าปู่มีกันทุกหมู่บ้านสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีบ้านเกิดเมืองนอนบ้านพ่อเมืองแม่อาตมาอำเภอพนาจังหวัดอุบลราชธานีไปดูเถิดยังมีอยู่ทุกวันนี้มีป่าดอนปูตาทางด้านทิศตะวันออกสภาพป่าดอนปูตาของอำเภอพนานี่ยังเหลือไว้อย่างน่าภาคภูมิใจป่าดิบดงดำสูงใหญ่ต้นยุงต้นยาง มีลิงอาศัยอยู่เป็นหลายร้อยตัวชาวบ้านเรียกติดปากว่าดอลิงดอลิงนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีศักดิ์ขีพยานของชาวลูกหลานลูกพะเหลาเมืองพานานอำเภอพานาจังหวัดอุบลมีป่าใหญ่เรียกว่าดอนปู่ตาพ่อแม่ของเราสอนเอาไว้ดอนนั้นมีชื่อว่าดอนปู่ตาอย่าพากันไปตัดไปฟันทั้งปู่ทั้งย่าทั้งตาทั้งยายวิญญาณของท่านเหมือนกับอยู่ตรงนั้นคอยดูแลลูกหลานลูกเอ้ยหลานเอ้ยปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเจ้าอยู่ตรงนี้นะอย่าพากันมาตัดอย่าพากันมาทำลายรักษาไว้มีประโยชน์มากสัตว์ทั้งหลายก็ได้อยู่อาศัยตรงนั้นไม่มีใครเค้นใครฆ่าดอนลิงบ้านพนาเมืองพนาอำเภอพนาจังหวัดอุบลสูงตระหง่านเขียวชอุ่มเป็นสง่าราศีฝนไม่เคยแล้งอำเภอพนาจังหวัดอุบลบ้านพ่อเมืองแม่ของอาตมาแต่ก่อนนู่นเพราะฉะนั้นในเมืองไทยโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยมีแทบทุกหมู่บ้านสมัยโบราณนะในนี้ดอนปู่ตาก็หมดไปปู่ตากำลังร่ำให้ลูกหลานไม่เคารพไม่บูชาพระคุณแผ่นดินพากันทำลายหมดต่อมาพระจะมาปลูกอยู่ในป่าพระรักษาป่ายังไร่พระนี้อีกอันนี้ก็นับว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมอย่างยิ่งเลยเพราะเหตุนั้นคืนมาเถิดท่านทั้งหลายกลับคืนมาบูชาพระคุณแผ่นดินช่วยกันปลูกป่าช่วยกันเสียสละคนละเล็กคนละน้อยเจียส่วนเฟ้อส่วนเกินของท่านมาบูชาพระคุณแผ่นดินด้วยการทำบุญซื้อที่ดินเวรคืนแก่ธรรมชาติปลูกป่าบูชาพระคุณแผ่นดินดังที่พ่อแม่เราสอนดอนปู่ตาบางครั้งก็เรียกว่าดอนเจ้าปู่เป็นเจ้าอยู่ดอนนี้ย่ามาเป็นเจ้าอยู่ดอนนี้ปีนี้สมเด็จย่าของเราก็เข้าสิบกว่าพรรษาแล้วสมเด็จแม่พระแม่เจ้าพระมหาบรมราชินีนาของเราก็ครบ60พรรษาพากันมาบูชาด้วยการปลูกป่าถวายเป็นราชสการะแต่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาแด่สมเด็จย่าของเรามาเกิดดอนแม่ย่าดอนเจ้าแม่ดอนแม่เจ้าขึ้นมาถ้าผู้ใดสนใจจะทำบุญกับวนโรป่าการปลูกป่ากับอาตมาก็เชิญเจียดส่วนเฟ้อส่วนเกินของท่านคนละเล็กคนละน้อยมาช่วยกันใช้หนี้เจ้าของที่ป่าสงวนที่เขาได้ทำลายมันหมดแล้ว 400,000 บาทนี่อาตมาลงทุนซื้อแล้วนะเป็นหนี้อยู่3ปีถ้าผู้ใดคิดว่าเออเกิดมานี่ได้แต่ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาอีกหน่อยมันจะผุจะพังเรามาลองสร้างที่ดินเวรคืนให้แก่ธรรมชาติปลูกป่าปลูกดงดึงฟ้าดึงฝนมันจะได้บุญเตสังรัตโตจะทิวาจะสะทาปุญยังปวัตตติรัตโตไปว่ากลางคืนทิวาไปว่ากลางวันสะทาไปว่าทุกเมื่อปุญยังปวัตติเจริญด้วยบุญทุกเมื่อธรรมัตถาสีระสัมปนาเตชนาสกขามิโนบุคคลเช่นนั้นเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลในธรรมไปสวรรค์แน่นอนโดยยังไม่ต้องตายได้นี่ก็ไปสวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นบุญชนิดนี้เราพากันลืมนะไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้จ้าอย่างเก่งแล้วก็มาพูดกันว่ามาผ่าทอดผ้าป่าต้นไม้คนละต้นสองต้นให้พระไปปลูกพระจะไปปลูกตรงไหนวัดมีน้อยๆทอดแต่ต้นไม้ปลูกต้นไม้ทำไมไม่ทอดผ้าป่าเอาเงินมาซื้อที่ดินสำหรับปลูกต้นไม้ก้าวไปไกลถึงขนาดนั้นการประชุมเอิร์ธซัมมิตจะมีขึ้นอีก International Conference on Australia Completion จะมีทีขึ้นอีกในเมื่อมนุษย์ยังไม่ตื่นตัวเกี่ยวกับการบูชาพระคุณแผ่นดินในเรื่องนี้พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมผู้มีสายตาอันยาวไกลอันกว้างไกลพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระเทพปริยัติมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารท่านได้มองไกลยิ่งกว่าการทอดผ้าป่าต้นไม้ท่านได้เอาเงินส่วนหนึ่งที่คารวะญาติโยมพี่น้องพระสงฆ์นิกรชาวบ้านทั้งหลายพุทธศาสนิกชนได้พากันทำบุญในวัดพระธาตุพนมท่านได้เอาไปซื้อที่ดิน383ไร่ที่ตำบลดงหมูอำเภอว่านใหญ่อำเภอธาตุพนมต่อกันเขตจังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมใกล้แก่งกระเบาต่อกันแล้วก็พาลูกพาหลาน2จังหวัดมุกดาหารนครพนมปลูกในวันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดก็มาเจ้าใหญ่นายโตทั้งหลายพากันมาประชาชนพระสงฆ์องค์เจ้า2จังหวัดมาเต็มไปหมดเลย อาดามาเองก็ได้ไปแสดงธรรมที่นั่นเรื่องวนโรปาสูตรหลังจากนั้นก็พากันปลูกต้นไม้เห็นแล้วชื่นใจเหลือเกินวันนั้นท้องฟ้าที่ฝนฟ้าตกมากทางสกลนครที่นิเพธพลารามไปถึงนู้นฟ้าครึ้มๆฝนตกเปาะแปะเปาะแปะเบาๆไม่เปียกพอดีครึ้มๆให้ต้นไม้ไม่เหี่ยวเฉาคล้ายๆเทพเจ้าเหล่าเทวาที่มีทิพย์อำนาจที่เป็นสัมมาทิฏฐิเทพที่สิงสถิตคุ้มครองพระบรมธาตุพระธาตุพนมได้ชื่นอกชื่นใจน้ำตาแห่งความปลาปื้มปีติหลั่งลงมาเป็นน้ำฝนเปาะแปะเปาะแปะดีใจลูกเอ้ยหลานเอ้ยทำถูกแล้วหลวงพ่อของเราพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติมุนีของเราเป็นตัวอย่างก้าวนำอยากจะเห็นพระมหาเถระทั้งหลายก้าวตามอย่างนั้นชื่นใจเหลือเกินไม่มีต้นไม้ไม่มีป่ามนุษย์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะเมื่อ 4,000 ล้านปีตามหลักไบโอโลยีชีววิทยาได้กล่าวไว้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนมีน้อยเกินกว่าที่สัตว์จะอยู่ได้แต่เป็นเพราะว่าต้นไม้และพันธุ์พืชทั้งหลายที่สามารถทนต่อคาร์บอนออกไซด์แล้วก็มีออกซิเจนในตัวน้อยๆคายออกมาได้มาเกิดก่อนหลังจากนั้นก็ทำให้เกิดหนาขึ้นก็ช่วยดูดซับคาร์บอนออกไซด์ให้มันน้อยเจือจางเบาบางลงหลังจากนั้นออกซิเจนมากขึ้นก็เกิดสัตว์เซลล์เดียวเกิดมาจนถึงมนุษย์นี่ลักษณะอย่างนี้ด้วยการขบวนการสังเคราะห์แสงหลายล้านปีผ่านมาโลกก็มีอุณหภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่ชีวิตชั้นสูงอันได้แก่สัตว์และมนุษย์ขณะทุกวันนี้ดาวพระศุกร์ดาวพระอังคารยังไร้ชีวิตเพราะมีคาร์บอนออกไซด์ถึง 96-97% มีออกซิเจน 2-3% เท่านั้นต้นไม้และป่าจึงมีอุปการะคุณอย่างประเสริฐต่อมนุษย์อากาศบริสุทธิ์นั่นเกิดมาจากต้นไม้ป่ายังให้น้ำและยังดึงฝนให้ตกจากฟ้าป่าทำให้ฝนตกด้วยการดูดด้วยการกักแสงแดดเอาไว้พื้นดินโล่งๆเนี่ยมีแดดตกมากระทบจะสะท้อนแสงกลับสู่บรรยากาศถึง 30-35% แต่ป่านั้นจะเก็บแสงแดดเอาไว้สะท้อนคืนไปเพียง 10% อาตมาไปอยู่ทะเลทรายมา6ปีซาฮาราอาราเบียกลางวันร้อนใจจะขาดตายแต่กลางคืนหนาวเนี่ยเพราะว่าโลกโล่งๆนั้นมันไม่สามารถเก็บกักความร้อนเอาไว้ก็สะท้อนคืนหมดก็เย็นหนาวกลางคืนหนาวกลางวันร้อนต้นไม้ก็ไม่งามฝนก็ไม่ตกนี่มันไม่เหมือนบ้านเราความร้อนแสงแดดถูกกักเอาไว้ทำให้อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นลอยตัวพร้อมกับไอน้ำที่เกิดจากการระเหยที่ดูดซับไว้ในใต้ดินในรากแล้วก็คายออกมาของพืชในป่าที่ชุ่มชื้นทั้งอากาศร้อนและไอน้ำนี่เองเป็นเหตุให้เกิดเมฆครึ้มแล้วก็ฝนตกลงมาเมื่อตกลงมาแล้วน้ำก็จะถูกป่าดูดซับเอาไว้แทนที่จะไหลหลังทางเทพังบูออกไปจนหมดน้ำที่ถูกดูดซับเหล่านี้จะค่อยๆซึมไหลออกมาในฤดูแล้งผสมกับอากาศแล้วก็กับความอบอ้าวขึ้นไปเป็นเมฆตกลงมาวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่คือวงจรของอุณหภูมิเพราะเหตุนั้นรักชาติรักศาสนาจงคืนชีวาให้ป่าใหญ่รักกษัตริย์รักเมืองไทยจงคืนพงไผ่ให้แผ่นดินอาตมาภาพกล่าวธรรมนิกถามาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสุขสวัสดีความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ